Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A CNews FM na rozdíl od jiných podcastů vzniká vlastně úplně ve standardním režimu, že jo? Protože řada jiných lidí, co jako já sám poslouchám, tak teďka se prostě posunuli do nějakého jiného módu, že natáčejí prostě v nějakých improvizovaných podmínkách z domovů a tak, ale nás vlastně tady tohle se netýká, protože my obvykle jsme od sebe asi 200 kilometrů, takže my to vždycky natáčíme vzdáleně a tady tahle krize, která aktuálně probíhá, tak na tady ten náš pořad neměla vliv? Jo, my jsme v improvizovaných podmínkách pořád, že jo, no. No, my jsme ale tu improvizovanost už dovedli k dokonalosti. To už není improvizace, že jo? To už je jako profesionální řešení z naší strany v úvozovkách. Každopádně o koronaviru bude i tenhle podcast, ale vezmeme to trošku z toho pohledu technického, ajťáckého, to, jak to ovlivnilo vlastně naše životy, jak to ovlivnilo vaše životy, nebo jak to bude dál ovlivňovat vaše životy a co proti tomu dělat, jak se proti tomu ochránit. Nebo jak prostě s tím žít, pokud náhodou jste prostě doma, nebo jste odkázání teďka na to být doma. Jo, takže to bude takový nezávazný povídání, který bude pravděpodobně směřovat od ničeho k ničemu, tak pokud máte rádi tenhle typ pořadu, tak si asi užijete s náma dneska. No, tak u nás to jako dost často bývá takhle, že jo. No. A tak Lukáši, jak ty teda přežíváš ten koronavirus, nebo respektive jak tě to ovlivnilo z hlediska pracovního? No, jak už jsem vlastně říkal před chvílí, tak mě to až tak neovlivnilo, hlavně toho, z toho pracovního hlediska, protože my, ač jsme už celkem jako velká redakce, čítající prostě čtyři lidi, vědí, jenom... to ti přijde jako velká redakce, jo, že ti do toho skáču. Tak na poměry českých IT médií docela, jo. Pořád je to celkem jako velký a hlavně prostě nemáme tu centrální redakci, takže každý pracujeme víceméně z domova a online. Takže v tomhle ohledu to pro nás nemá žádný vliv, spíš jde o ta témata, že jo, kterým se věnujeme, protože teď vlastně tahle krize ovlivnila i to dění ve světě i v Česku, takže se nepředstavuje se až tolik novinek a není prostě tolik nových zpráv a hodně se to právě týká toho koronaviru, no a já vím, že už je to otravný možná i pro vás, i mě to trochu unavuje tohle téma, nebo pořád tohle jako poslouchat, ale hold, je krize, no. Je krize, já se přiznám, že celkově zprávám o koronaviru už jsem se vyhýbal tak možná 2 nebo 3 týdny předtím, než se v Česku začaly dělat ty drastické opatření, protože už mě to jako nebavilo. Samozřejmě na základní úrovni člověk potřebuje zůstat informovaný, takže mě to ovlivnilo třeba tak, že už jako z velké části ignoruju média a jejich obsah o koronaviru a přijímám jenom vlastně jako povrchní zprávy, jenom ty nejzákladnější a nejzásadnější, a to přes sociální sítě, specificky přes Instagram. Jo, a tak ono se, jako další zprávy, ono se nic moc jiného neděje, že jo, teďka? Neděje, ale jako, že jako mluví se o tom, píše se o tom a když chceš, tak se tím tématem můžeš zaobírat třeba jako 10 hodin denně, jo, jako prostřednictvím médií. A mně to jako připadá takový asi už často jako zbytečný, no. Pro mě je třeba podstatný vědět, jakože nevím, prostě nesmíš chodit nakupovat v určitý hodiny, protože to můžou jenom důchodci. Obráceně to nefunguje, nebo že prostě nesmíš nikde chodit zbytečně a tak, jo, tak to samozřejmě člověk potřebuje vědět a na to mi stačí jako povrchní zpravodajství, který na Instagramu docela dobře dělají třeba kanály jako ČT24 nebo možná Seznam třeba a tak. Jo, to je teda zvláštní, my už jsme se o tom vlastně bavili soukromě v minulosti, že ty jako sleduješ zprávy na Instagramu, což je pro mě dost nepředstavitelný, že pořád Instagram považuji za tu nějakou sociální síť, která je zaměřená na to sdílení fotografií nebo nějakých videí, ale považovat to jako za zpravodajský kanál, to pořád jako mi nejde moc přes ústa tady tohle. Chápu, že ti to jako nezúčastněnému člověku připadá zvláštní, ale tak ty sám jsi člověk, který Instagram obecně jako moc nepoužívá, že jo, pokud vím. No, to jo. No, tak ale jako právě kvůli tomu, že mě zase jako ty fotky a videa jako nebaví tolik. Já mám rád text, já jsem vždycky byl ten člověk, co rád psal i rád četl, takže... Jo. v rámci naší práce máme těch textů jakoby všude hodně, my je vytváříme, my je čteme, takže já si rád odpočnu právě u těch fotek nebo videí a právě jako z našeho vlastně ajťáckého pohledu je docela zajímavý sledovat, jak ta média uchopují právě třeba ta sociální média nebo sociální sítě a že třeba se právě snaží šít jo, nějaký formáty na míru těm jednotlivým kanálům konkrétním, jo, třeba tomu Instagramu, jo, když já nevím, ta třeba ČT24 tam dá kratinký video shrnující nejdůležitější události jo, každýho dne a tak. A ku podivu, jako ono to docela funguje a asi je to způsob, jak oslovit i mladší generaci, takže jako v tomhle ohledu zajímavý. Ale tak zase, abychom se tady nevykecávali 100 let o tom, jak někdo dělá Instagram, i když částečně to tematicky teda k nám jako tam to spojení máme. No k tomu si zaběhl ty, já jsem vlastně měl jako jedinou otázku, jak vlastně ty prožíváš tuhle krizi z toho svého jako profesionálního hlediska. Jestli tebe to nějak ovlivnilo, nebo vlastně jedeš jako přistavím. Jasně, no, jako zmínil jsem to, protože ono to je vlastně docela důležitý, jako fakt ten Instagram třeba pro mě je takový jako spojení s tím okolním světem, ale na druhou stranu uznávám, že to není zase až tak jakoby nový, jo, teď se na ní obracím třeba víc, nebo opírám se o něj víc, ale tím, že, jak už si předeslal, že jo, tak my pracujeme na home officeu standardně, tak pro mě ta brána se světem Instagram byl už jako dřív, jo. A jinak jakoby z pracovního hlediska se nic až tak nezměnilo, no. Když potřebuji někam telefonovat, tak telefonuju. Samozřejmě je to trošičku jiný potom na té úrovni, řekněme, osobní, kdy víc samozřejmě potřebuji teď využívat telefony prostě s kamarády, s rodinou, s kýmkoliv. Protože teď je fakt problém se s někým vidět, není dobrý nápad vůbec jako zbytečně vycházet z baráku, takže ty technologie určitě jako nějak jako víc používám, to zase jo. Jo. No my máme ten luxus, že si můžeme dovolit pracovat z domova, ne? Všichni to takhle mají, že jo, ne? Každá práce se dá nějak odložit na ten home office a ne každý tady tenhle přechod musí zvládat, že jo, to chce taky jako spoustu tréninku, nějakého sebezapření, protože když si nebo pracuješ z domova, tak máš kolem sebe spoustu nějakých rozptýlení a člověk na tohle musí být jako dost vytrénovaný a nesmí jako polevovat v tom, že vlastně ví, že je doma, ale že musí pracovat. Já jsem tohle piloval v podstatě víc než 10 let a jo. Ještě pořád jako někdy si jako nechám rozptýlit. To je možná tím, že už to děláš tak dlouho, že už jako je to moc, jo, trošku. Ale určitě, samozřejmě, kdybyste scháněli tyhle ty rady, tak teď se tím určitě zaobírá spousta lidí, právě třeba lidí, kteří pracují běžně z domu, a najdete videa na YouTube nebo na Instagramu, kde prostě ty lidi dávají rady, jak oni zvládají vlastně tyhle ty situace. Já nevím, jestli Lukáši, my chceme taky jako něco nastřelit, třeba jenom nějakých pár tipů rychlejch. Jak to zvládat doma, jak udržet tu disciplínu, nebo jak vlastně fungovat v tom pracovním režimu. Člověče, já asi bych si netroufal někomu radit, já mám spíš svý takový nějaký rutiny, prostě, že i když pracuji z domova, tak pořád prostě jako dávám si nějaký čas od kdy do kdy budu pracovat, prostě vstávám jako podle budíku a tak, není to takový jako úplně volný. To je jako jediný, čeho se víceméně držím. No, ale... A to je možná dost důležitá rada, jo? Že je dobrý si vybudovat nějakou rutinu právě, jak říkáš, a naučit se, že i když jsem doma, tak prostě vstávám pravidelně na nějaký budík. Jo? Když vylezu z postele, tak třeba oblíknu se. Jo? Znám lidi třeba, kteří se oblíknou jakoby do pracovního, jo? Tak jako by museli prostě mezi lidi, i když reálně mezi lidi nejdou. A vlastně pomáhá jim to jako nastartovat se do toho pracovního režimu. A zase je to potom jako dost často to narušuju, že? Protože vím, že nemusím nějakých těch 8 hodin jet nepřetržitě, ale že prostě mezi tím si skočím nakoupit a potom vlastně ten čas jako vinu třeba potom večer, jo, a takhle to prostě dokážu rozhodit do celého dne a potom na rozdíl od toho, kdybych chodil do zaměstnání, kdybych musel sedět těch 8 hodin někde nebo stát nebo prostě něco dělat celých 8 hodin v kuse, tak doma, že jo, prostě můžu dělat 10 hodin, jako takhle si to zase nepočítám, jo, že určitě jako dělám víc, než kdybych jako byl zaměstnaný někde v kanclu a dělal tuhle práci. Jo, což může být určitě dvousečná zbraň. Je fajn mít tu časovou flexibilitu, ale zároveň se vám ta práce může rozlít. Takže pokud chcete zachovat nějaký zdravý rozum, tak částečně ta rutina vám v tom pomůže. Určitě můžete použít metodu, která se jmenuje timeboxing třeba, kdybyste měli problém se soustředit, tak si řeknete, teď budu třeba hodinu se věnovat práci, anebo si prostě vyhradíte jo, na dopoledne na tvrdo 4-hodinový blok a prostě od 8 do já nevím kolika, do kolika chcete a budete se řídit tímhle tím, jakože teď mám 4 pracovní hodiny a budu pracovat. Samozřejmě není vůbec od věci, když si potom práci odměřujete pomocí nějakých nástrojů, že napadá mě z hlavy třeba Toggle, který pustíte a můžete vlastně sledovat, jak dlouho pracujete, aby se vám třeba nestávalo, že pracujete 12 hodin místo 8, i když jste placený třeba za 8, že? Což taky může být. Jo. No a mě konkrétně teda ještě postihuje to, že jak jsme takhle decentralizovaný, jako to se týká té redakce, tak ne všichni máme ten denní rytmus stejný, že jo? My třeba, my dva zrovna asi pracujeme spíš ráno, Radek, asi něco později než my, ale třeba Honza, to je takový jako noční pták. A takže když máme mít společnou nějakou jako poradu, nebo když se prostě bavíme o nějakých jako důležitých věcech, tak zase prostě se musíme ideálně setkat někdy večer, kdy jsme všichni nějak online. Že jo? A to už je třeba ta doba, kdy já už bych jako pracovat nechtěl, že už mám jako to svoje jako udělané a zase prostě musím prostě věnovat část té práci. Takže fakt je to takový dvousečný. No, to určitě. A zároveň možná je docela dobrý jako říct, že i když to může znít jako banalita, ale je dobrý zůstat jako v nějakým pravidelnějším kontaktu vlastně s těmi kolegy, abyste věděli, co všichni dělají a abyste se vzájemně psychicky podporovali a tak. No. Já se fakt těším na nějaký, až tahle krize opadne a lidi budou sdílet ty své zkušenosti, právě taky ti, co normálně sedí někde jako spolu a teď vlastně pracují z domova, jestli se jim třeba nějak produktivita zvýšila, nebo jestli to nějak jako měří, jestli to mělo nějaký vliv, ať už pozitivní nebo negativní, že třeba se nakonec zjistí, že lidi vlastně v tom domácím prostředí jako jsou schopní toho udělat víc a jsou spokojenější a tak. To bylo celkem zajímavé zjištění, protože jako standardně stát až tak jako práci z domova že ho nepodporuje, nebo i zaměstnavatele, je to takový, pořád se na to hledí jako trochu skrz prsty a jo. Spíš tihle lidi jsou možná znevýhodnění v řadě ohledů. To určitě, zároveň si myslím, že ta situace se mění v posledních letech, ale určitě to záleží na odvětvích, no. Tak jsou odvětví, které jsou pružnější, a pak jsou odvětví, které jsou méně pružný. Ale myslím, že na to, jako co se vlastně stane, co bude výsledkem té koronakrize, to myslím, že čekáme všichni. Ono, jakákoliv krize, i když to v jádru není vůbec nic pozitivního, tak ona navzdory tomu, že má spoustu negativních dopadů, tak ona může mít i pozitivní dopady a může to být právě to, co říkáš, jakože firmy třeba pochopí, že práce z domova není zase takový problém často a budou vycházet lidem víc vstříc. No, uvidíme. Já nevím, napadá tě ještě třeba něco, co ty si myslíš, že by mohlo být jako tím pozitivním výsledkem koronakrize? No, já jako očekávám, že společnost jako taková se dost změní, nebo že to ukáže... Jako, že nebudeme nikdy chodit ven už, jo? Ne, to ne, ale za prvý jako budeme připraveni na ty budoucí krize, pokud nějaký budou a, jako, a asi, že budou, ale pokud zůstaneme u nějakého toho IT, tak dneska se ukazují ty nedostatky, které tady jsou. Že ne všechno lze províst online, ne všude máš ty možnosti, jo, například, já si z toho vždycky dělám srandu, ale pokud je někdo klientem Český spořitelny, což je pořád jako u nás největší banka, tam spoustu věcí pořád na tom internetu neuděláš, pořád prostě musíš chodit na tu pobočku a tam prostě zařizovat spoustu věcí, místo toho, aby to prostě bez toho nějakého přímého kontaktu mohl udělat, prostě naklikat si to na tom počítači. Jo, nebo teď jsem vlastně řešil tento týden léky pro otce, který je jako dost nemocnej a měl ten e-recept, který sice jako je to elektronický, ale pořád si to nemůžeš koupit v e-shopu, pořád tohle si musíš vyzvedávat někde osobně. Jo, a tady třeba nechápu, proč tady tohle, i když už tady máme ty elektronické recepty, proč si nedají objednávat na internetu? Já tam chápu, že se snaží prostě zamezit nějakému zneužívání tady tohodle, ale právě to, že to je elektronický a že se to všude nějak jako zachovávají ty logy toho, kudy prostě tečou nějaký peníze, kudy tečou ty léky, všechno to je prostě zaznamenávané do nějakých databází, tak podle mě tam toho riziko zneužití je úplně minimální. Jo, protože klasické léky už si můžeš koupit, že ten zákon platí pár let, jo. Ale ty jako na ten předpis tak ještě pořád ne. No to mě vlastně trošku zaujalo, že mluvíš o tom e-receptu, jakože že tvůj otec má e-recept, jo, protože já vlastně do téhle chvíle jsem vnímal jako ohromný problém v Česku, že přestože by už ten e-recept měla být normální věc a doktor by ti takovou věc měl nabídnout, tak je pořád, obávám se, dost běžný, že ty doktoři vůbec jako e-recepty nedělají, jo? Že takhle nefungují, že furt jako ti dávají ty papíry, musíš si k ním prostě přijít a vyzvednout si je. Takže... A to taky asi záleží, jako samozřejmě doktor od doktora nebo nějaký středisko od střediska. Tady tohle zrovna konkrétně bylo z nemocnice, kde asi jako ta profesionální výbava je, ale pokud by to byl nějaký obvoďák, nějaká prostě paní před důchodem nebo pán před důchodem, tak tam jako hrozí, že tohle asi nebude. No, no, právě. Ale z hodou okolností, pokud ještě zůstanu u těch doktorů, tak moje neteř se teďka léčila z angíny, kterou ještě měla, než vlastně vypukla ta pandemie koronavirová. Ale léčila se jako docela dlouho a na tu kontrolu už vlastně jako neměla jít, nebo měla jít, ale nechtěla jít, protože už právě jako byly ty různý tady karantény nebo zákaz vycházení. A tak samotná doktorka, která jako teda mladá, tak ji napsala, že jí má poslat jako fotku, že si má vyfotit krk, stav krku, nějak nasvítit, vyfotit a že napsat prostě, jak se teďka cítí a že ona podle toho nějak vyhodnotí, jestli to je už teda dobrý nebo jestli to ještě bude nějak v té léčbě pokračovat. Jo, takže zase tady takové jako nouzové řešení, ale přijde mi to jako dobrý, jo, že fakt ta doktorka vyšla tomu vstříc. No to je dobrý, že prostě tohle byla doktorka, která fakt se snaží, že pochopila, máme tady technologie a můžeme to zkusit udělat jinak, tak to pojďme udělat jinak. No. Což doufám, že třeba takovýhle dopad by to právě mohlo mít jako víc plošně. Jo. No ve školství, že jo, teďka se improvizuje. To vůbec hodně, to je. Najednou se školství, že jo, lidi nechodí do školy. No. A všechno se řeší elektronicky a tady se prostě budou ukazovat ty limity, jaký tam dneska jsou, že prostě ty školy na to nejsou připravený a že ty procesy nějaký tam jako nefungujou a mám kamaráda učitele, který teďka právě řeší jako jaký systém oni jaký systém prostě pro to plánování výuky, hodnocení výuky a zadávání úkolů nebo vůbec komunikaci prostě budou používat, že jo? Protože do teďka tohle nemuseli řešit a teďka jako zkoušejí, jestli jako, že Google má takový komplexní řešení, který se jmenuje Classroom asi myslíš. Classroom. Microsoft má svůj Teams, který sice není úplně zaměřený na školy, ale z jejich zkušeností zase vyplývá, že to je celkem dobrý a právě jak tohle řeší všechny školy, tak tohle prostě posune potom, nebo bude to nějak tlačit i třeba na to ministerstvo, který jako do budoucna může udělat nějaký změny, co se týká toho nějakého distančního vzdělávání a tak. Jo, že už třeba ani jako děti, které jsou třeba nemocní nějak dlouhodobě, nebo i třeba krátkodobě, tak už třeba v budoucnu nebudou takhle znevýhodnění, že nebudou jako fyzicky v té škole. Byl by to fajn. Jinak teda na tohle téma teď byl v DVTV Tomáš Fertek z Eduinu. Tak pokud vás to zajímá vlastně to školství versus koronakrize z nějakého, dejme tomu, digitálního pohledu částečně, tak ten rozhovor doporučuji. On tam právě říká, já jsem ho teda ještě neviděl celý, ale říká, že většina těch škol prostě na to připravená není. Že těch škol, který měli zavedený nástroje, který víceméně stačilo začít používat třeba intenzivnějš, takže takových škol je prostě možná pár procent. V školství dlouhodobě víme, že je v Česku problematický, že bylo finančně podceněný, nebo do dneška je, teď se s tím trošičku něco začalo dít, ale když se všechno sešlo dohromady, všechny různý faktory, tak nám tady prostě zbyli učitele, který jsou blbě placený, v důsledku teda, že jo, mladý to moc nepřitahuje, takže ta učitelská populace stárne a ti opravdu jako nejlepší tam prostě nepřicházeli do toho sektoru, takže asi nepřekvapí, že i v té digitální oblasti často ty školy na tom nebudou úplně dobře. Já jsem třeba teďka dělal na CNews takový článek, který byl zamýšlený částečně třeba i právě pro prostředí, jako jsou ty školy, jako jaký nástroj můžou používat třeba na videokonference. Byť samozřejmě ono zdigitalizovat se fakt není jenom o tom najít si nástroj na videokonference, to je, jak už Lukáš naznačoval, že jo, tak to znamená najít si spoustu nástrojů nebo nějakou komplexnější platformu, a aby se ty lidi mohli nějak organizovat, protože ty učitelé, jedna věc je, že potřebují třeba dělat úkoly a zadávat je studentům, pak potřebují hodnotit ty studenty, ale zároveň ty učitelé potřebují komunikovat mezi sebou, aby nějak se koordinovali, aby třeba všichni, nevím, si nenachystali prostě test na stejný den, jo, nebo nezadali nějaký velký úkol ve stejný den, nebo něco takového, aby se to prostě trošku rozložilo ta zátěž. Čili to, co se v podstatě děje v normálním prostředí, akorát tohleto převíst do digitálu. Takže. No on je potom taky problém, nebo velká otázka v těch školách, nebo i třeba ve firmách, že na spoustu věcí máš různý nástroje a není nic takového, co by vyhovovalo úplně pro všechny účely. Jo, že máš třeba ve školství, že jo, máš nějaký zvláštní účet pro e-mail, dál školy používají něco pro jako hodnocení výuky nebo nějakou elektronickou docházku, že jo, často je to nějaký ten systém bakalář nebo bakaláři, nebo jak se to jmenuje. Bakaláři, no. Potom, že jo, zase můžeš mít nějaký ty hangouty, Skype a podobně na tu komunikaci a všude musíš mít zvláštní účty, všude se musíš zvlášť přihlašovat, není to nějak propojený, integrovaný a to taky nemusí být třeba výhodný. Já si to pamatuju ještě, když jsem před lety studoval na vysoké škole, která, a to si myslím, že vysoké školy, že už jako s tou digitalizací jsou na tom jako hodně dobře, nebo určitě nejlíp z těch nějakých stupňů školství, tak tam taky prostě to bylo to úplně stejný, že byly tam asi tři různý informační systémy, které jsme používali. Jo, takže... Určitě záleží hodně na škole, bude záležet určitě hodně i na tom vedení, no, jak k těmhle těm věcem přistupuje. Třeba Masarykova univerzita, myslím, že v oblasti digitalizace je jako strašně daleko, má pravděpodobně nejpropracovanější třeba informační systém, který má samozřejmě svoje úskalí tím, že umí všechno, ale zároveň tím, že umí všechno, tak vlastně je strašně super. Takže to je dobrá věc, ale jinak jasně, no. Tohle je prostě otázka vždycky, jestli si vybereš vlastně produkty od firmy, která nabízí nějaký komplexní ekosystém, anebo půjdeš cestou, že si budeš vybírat jednotlivý nástroje, který ale spolu nemusí úplně dobře spolupracovat. A samozřejmě, že jo, ty komplexní ekosystémy není zase tolik. Že jo, to nabízí samozřejmě třeba Google, který ano, má pro ty třídy jako připravený ten Classroom, kde ty právě můžeš zadávat úkoly, můžeš hodnotit ty studenty a potom na komunikaci s něma můžeš použít v návaznosti třeba Hangouty, samozřejmě Gmail pro e-mail, jo, Google dokumenty používáš a takovýhle věci. Pak je tady Microsoft, který samozřejmě má úplně jako to je strašná chiméra. Microsoft jako má tak jako ohromný balík produktů, který se združují pod různýma verzema Office 365, až jako to je nehezký, ale na druhou stranu jako jo, ty nástroje si tam najdeš v podstatě na všechno. Ale zase se dost často jako duplikujou, že jo, nebo máš tam hodně nástrojů, ale to se týká i toho Google vlastně dost. Jasně, no. Ale jako spousta nástrojů, kteří jako dělají stejnou funkci a jako... Jak se v tom potom mají vyznat ti lidi, kteří s tím běžně nepracují nebo přijdou s tím do styku poprvé. My se v tom, nebo já se v tom jako dost často ztrácím, jo, co je k čemu. No jako jo, o to jde, že pokud prostě třeba ty jsi učitel nebo to je jedno, kdokoliv a potřebuješ teď hned rychle řešit nějaký nástroje, tak uznávám, že prostě jako ponořit se do té problematiky chvíli trvá. No. Ale ono to taky jako v podstatě se vším, jo, když půjdeš kupovat nový auto, taky se potřebuješ ponořit trošku do té problematiky, jo, že jako málo co dostaneš jako během 5 minut jako zadarmo v podstatě. No. Takhle to bohužel nefunguje. Na druhou stranu třeba ten Microsoft už částečně jako s tou fragmentací bojuje. Je to občas vidět třeba, když vynalezl, nebo v úzovkách vynalezl nástroj Teams, tak v návaznosti na to potom zrušil Skype for Business, jo, že vlastně tam se ty funkce částečně překrývaly. A jinak třeba, kdybyste hledali nástroje, tak právě ten Teams je asi jeden z těch nejzajímavějších, protože poskytuje, jako, je to vlastně hrozně robustní platforma, kde zároveň ty ho můžeš používat jako ten kecálek, to znamená na textový chat, hlasový chat, video chat, přičemž jako ze všech těch nástrojů tohle je jeden z těch, který má ty limitace zdaleka jako nejmenší, že tam prostě můžou spolu komunikovat desítky až stovky lidí a můžeš ho používat vlastně jakoby zadarmo, jo, což jako je super, že? Zvlášť pokud jsi škola. Já jsem nedávno na Twitteru četl, že nějaká škola pro komunikaci mezi učiteli a studenty nebo žáky tak používá Discord, což je jako primárně síť pro hráče nebo jako videoherní síť, že jo, zaměřená hlavně na to hraní a nějaký streamování a tak. Ale protože ty děti už to jako znají a už to používají, tak se tomu přizpůsobili i ti učitelé. A to jako musí být taky pro ně trochu šok, protože já do dneška nechápu, jak ten Discord funguje nebo proč bych ho měl používat nebo k čemu je dobrý. Jo. Hele, ale to je vlastně super přístup a já v podstatě vlastně i v tom článku o těch videokonferenčních nástrojích jsem to vlastně psal, nebo jsem se to tam snažil jako nějak jako vysvětlit, že člověk by si měl při výběru těch vhodných nástrojů vždycky zachovat otevřenou hlavu. To, že ten nástroj se nějak profiluje, neznamená, že ho nemůžeš ohnout k jiným druhům použití, k jiným use caseům, jak se říká. A třeba to, že ty učitelé prostě přišli na Discord, to jako z mýho pohledu udělali logickou věc. Oni prostě vzali nástroj, který ty děti používali, Takže jako je jasný, že ve chvíli, kdy ty děti donutíš používat nástroj, který oni použijou jako jenom pro ten jeden účel v té škole a pak už prostě oni nezakopnou, takže to není ideální situace. Tak vlastně tohle to jako hrozně kvituju. Jo, tak přístup. Jako menšina, co jsou ti učitelé, se přizpůsobili většině, co jsou ti studenti nebo žáci. No jasně, jasně, byli moderní a za mě to prostě dává smysl. Ale fakt by mě zajímalo, jestli takhle tvární nebo přizpůsobitelní budou všichni, nejenom co se týká práce, ale i jako lidí, kteří chtějí něco vyřizovat někde na úřadech, jo, nebo v těch bankách a podobně. Jestli jako dneska, když jako nemají vycházet ven a nemají řešit jako zbytečnosti, jestli tohle snaží jako se jako řešit nějak online přes ten internet, když to třeba do dneška nedělali, a nebo jako čekají, až ta karanténa nebo ten zákaz vycházení odpadne a pak to rychle prostě všichni půjdou zase jako tam řešit ústně. Jo, jestli tady tohle právě ta krize jako donutí lidi jako se naučit používat ty digitální technologie a zjistit vlastně, že prostě na tom internetu se dá udělat spousta věcí. Co na to říct? No, jako odpověď nemáme, neznáme, budeme si muset počkat na výsledek, ale já myslím, že částečně jo, že prostě spousta lidí pochopí, že fakt se ty věci dají dělat jinak a třeba, jak ty říkáš, do té banky, že fakt nemusí lítat kvůli každý krávovině. A třeba seniori, jako babičky, dědečkové. No to je zrovna skupina, která si myslím, že u ní to bude asi horší. Jo? Že ty jsi... Tam to bude horší, jako asi s tou bankou, ale třeba dokážu si představit, že dneska, jak nemůžou vidět jako svý jako děti a vnoučata, tak třeba tohle jako naučí používat ten Skype nebo nějaký jiný videohovory. Jo, protože si myslím, že to není až tak složitý na to se to naučit. Není, když jim to někdo nainstaluje nebo nastaví, tak si myslím, že to zvládnou, že to jako není v celku problém. Ale jako víš, teďka budou mít sami jakoby důvod se tohle jako naučit používat, že třeba do teďka byli zatvrzelí, že to nepotřebují, že co jako chtějí, tak si zatelefonují nebo se setkají jako osobně, ale teďka, jak nemají třeba s těmi lidmi nebo s tím blízkými jako ten styk, tak by jako mohli si říct, jo, tak to bylo vlastně fajn používat ten nějaký videohovor a podívat se, jak ti lidi, ta rodina teďka žije. A nebo si zatelefonujou úplně klasicky po starou, bez obrazu, jenom jako hlasově a řeknou, že jim to takhle stačí, že prostě nemají snahu se učit. Jako fakt těžko říct, na tohle odpověď nikdo nezná, jaký bude ten výsledek, ale tady bych opravdu řekl, že fakt záleží jako na individualitě toho člověka. Jo. Já znám lidi, kterým je třeba 70 a pořád jsou ochotní učit se nové věci a ty prostě nemají problém, jo, se adaptovat na takovýhle. Jo. Oni se i třeba občas sami začnou zajímat, jo, jak říkáš, že třeba vznikne nějaká potřeba a řeknou si, aha, to možná by bylo docela užitečný, třeba nevím, tady pořídím si prostě aplikaci, díky který si budu moct kupovat jízdenky třeba na vlak, jo, elektronicky a nebudu se muset obtěžovat s hotovostí a zhánět někde u pokladny, jo, ale pak jsou lidi, kteří prostě nepřijímají vlastně nic jako novýho, jsou přesvědčený o tom, že to, co umějí a to, jak to dělají teďka, že jim to stačí a to jsou asi lidi, se kterými si myslím, že to nepohne, no. Nemám teda vůbec jako ambici posuzovat, jako kolik lidí takových a takových, jo, těžko říct, ale určitě budeme potkávat oba dva přístupy. Mimochodem, já jako, co se týče té zatvrzelosti k těm technologiím, jo, hele, já znám prostě, nebudu jmenovat, nebudu naznačovat jako o koho jde, ale... A bez dědu neurazil? No, kéž by dědu, no, já znám právě člověka, který prostě v době kolem třeba svý čtyřicítky, je to teda pár let, tak pořád jako třeba neuměl používat ani bankomat. Což jako si řekneš, jako, že je naprosto bizarní, jo. Ale to bylo přesně o tom, že ten člověk, ten dotyčný, byl nastavený takovým tím způsobem, že nechce se učit nic nového. Prostě má z toho strach a odmítá to až takovým tím jako hysterickým způsobem, že vůbec jako nedá sám sobě šanci to zkusit. A tak to jako fungovalo, takže prostě tenhle člověk, jako když něco potřeboval řešit s bankou, včetně třeba toho, že vybíral peníze nebo ukládal peníze na účet, tak to prostě řešil osobně na pobočce. Jo, právě v té nějaký bance, kterou si myslím, že si jmenoval, jo, předtím. Taková ta staromilská banka. Což jako mně přijde docela bizarní, že takhle mladý člověk třeba neumí ani nebo nechce ani používat bankomat, jo. A přitom bankomat není žádný nový vynález. Jako bankomat umí používat moje babička, jako. Jo, ta babička, která je konzervativnější teda ještě ke všemu, takže... Jo, no jako já znám spoustu jako třicátníků, čtyřicátníků, kteří jako třeba neplatí kartama v obchodech, jo, že pořád jako nosí tu hotovost. Umějí používat ale bankomat aspoň, ne? To asi jo, jako dneska nevím, jestli ti nějaký zaměstnanec, ne, teda nějaký zaměstnavatel vyplácí jako peníze na ruku. To záleží, jestli jsou takže zaměstnanci nebo OSVČ, no třeba. No, když jsi živnostník, tak třeba jako je to jiný, no ale. No ale tak jenom říkám, no prostě tohle je fakt individuální věc s tímhletím přístupem. No a tahle krize, nebo pořád říkám krize, už se opakuju. A tak ale je to krize, no. Třeba tu lidi naučí i více nakupovat online. Už dneska prostě e-shopy už jsou hodně etablovaný v Česku, ale jsou to ty takový ty klasický e-shopy, jak někdo kupuje elektroniku, nábytek a tyhle věci, ale v Česku už se pomalu rozmáhají i e-shopy, který prodávají ty nějaký rychloobrátkový zboží nebo potraviny. A jejich sice dostupnost je ještě hodně slabá, vlastně jsou hlavně dostupný někde v nějakých větších městech nebo nějakých těch jejich aglomeracích. Ale i tak už tady nějaká ta konkurence vzniká a právě teďka asi majžně, že jo? Protože lidi, se bojí chodit do těch obchodů, tak raději třeba ten nákup nechají na ty profesionály, tím to doručí a mají vystaráno. Což ale zase tady narážíme na problém, že ne všichni prostě tohle mají, jo? Že pokud nebydlíš vyloženě v té Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Liberci a těchto jako větších městech, tak fakt třeba k tomu nemáš přístup, že jo? K těm službám, jako je Rohlík a Košík a Dáme jídlo nebo Itesco. Což tady zase tohle ukazuje nějaký ty slabiny toho současného systému, který by se jako díky tomu mohly třeba do budoucna narušit a zlomit a že ty firmy by se tomu možná mohly přizpůsobit, teda pokud to plně bude nějak ekonomicky výhodný. Což je ta otázka, no, jestli to pro ně bude ekonomicky výhodný zajíždět do těchto těch oblastí, ale kdyby to lidi začali nebo opravdu měli zájem využívat ve větším měřítku, třeba jo, proč ne? Já, třeba ten Košík, a, nebo ten zmíněný Košík a Rohlík, tak ty jsou dost omezený, ale zhodou okolností jsem teďka zjistil, že to ITESCO, že to je rozšířený už fakt hodně, že to zajíždí i k nám prostě do vesnice, kde žije prostě 2000 obyvatel a jak oni nemají prostě tu mapu nějakou klasickou, kde by ty se spodíval, kde oni všude jsou, tak je to trošku, jo, musíš si tam vyhledat nějaký jako směrovací číslo nebo něco takového, ale fakt už jezdí jako do dost míst, no, že oni asi to tak nějak objíždí v okolí těch marketů, kde oni mají. Ale chtělo by, nebo pokud někdo o tohle má zájem, tak by se mohl tam podívat na to ITESCO a zjistit, jestli to třeba nezajíždí k ním, protože fakt ty potraviny nakupovat online je docela pohodlný. Jo, no vidíš, já jako zrovna nakupování potravin online já fakt neznám, protože právě tady u nás žádná taková služba nefunguje. Tam to, že u vás funguje to Tesco online, nebo jak se to jmenuje, tak to je asi daný tím, že ty jsi jako v dojezdový vzdálenosti od jistého velkého města, že jo? Tak to bude asi tím. No, je to asi se týká Frýdku místku, no určitě. No. Ale jako jo, určitě ten potenciál tady je, jinak já jsem zaznamenal, že jako v rámci Solidarity, a to zase souvisí s náma, protože to jsou vlastně technologické jakoby firmy, nebo založený na nějakým technologickém základu, že jo, takže začali pomáhat s rozvážením právě nějakých jako potravin nebo prostě potřeb třeba i pro ty starší lidi, kteří uvízli sami doma. Ale teď teda bych fakt lhal, tyjo, která firma nebo firmy se na tom podíleli, jestli to nebyl tyjo Uber nebo někdo takovej, nejsem si jistý. Jo, Uber, no, to měl, ale tak on má přímo, nevím jestli v Česku, ale v zahraničí má nějakou službu přímo pro rozvoz potravin. Jo. Uber Eats, nebo jak se to jmenuje, mám pocit. Jo, nevím. Každopádně jako je to fajn, že nějakým způsobem i ta solidarita začala fungovat. Jo, to vůbec jako, zase i když zůstaneme jenom u toho IT, tak kolik firm dneska třeba sami v téhle krizi nabídli pomoc státu, že jo, že začnou za ně řešit nějaké věci, vznikla spousta iniciativ, spousta nějakých webů a nebo firmy typu, že jo, Prusa Research, který dělá 3D tiskárny, tak teďka začal dělat, že jo, nějaký ty masky pro nemocnice a tak, že i tady prostě byla taková solidarita nebo rychlé se přizpůsobení prostě novým podmínkám firm, který doteďka třeba vyráběly něco jiného, tak dokázali prostě ze dne na den nebo z týdne na týden úplně změnit tu výrobu a začít dělat prostě fakt ty užitečné produkty. To je neskutečný jako velký respekt. Jako jim. Jo, vlastně až jako trošku bizarní, že třeba nějaký ty subjekty firmy začaly nabízet jako určitou pomoc státu a ten stát na to nedokázal nebo nedokáže jako vůbec včas reagovat, že jo. Že tady se ukazuje, jako, že prostě... Ale o tom bych se nechtěl teďka ne, bavit. Ne, já do toho nechci zabíhat, já jenom jako chci říct, že tady se prostě ukázalo, že ten soukromý sektor opravdu je velmi flexibilní, že když potřebuje a musí, tak prostě dokáže se s tím nějak jakoby srovnat, jo. Takže jako proto nemám úplně jako o nás strach. pokud mu zrovna ten stát nehází klacky pod nohy, že jo? Což jsme toho také byli svědky teďka v posledních dnech a týdnech. Jasně, no, což je ta věc toho, že ten stát není takhle pružnej, ale jo, vypadá to, že si vždycky jako nějak poradíme s tím. Jedno asi z takových těch jako větších témat, který bychom ještě měli nakousnout tady dneska, než to nějak rozpustíme, tak je asi zatížení internetu, že jo? Protože začalo se nám dít, že určitý služby začaly omezovat svůj provoz. Ono to začalo těma největšíma videoslužbama, ale dlužno dodat, že to neskončilo u nich, že to prostě pokračuje dál. Z Evropské unie se ozval hlas toho pána eurokomisaře, kterýho si z hlavy nepamatuju, jak se jmenuje, ale psal jsem o něm v článku a ty myslím, Lukáši, taky. Jo, to byl Francouz, že jo, mám pocit. Jo, myslím, že jo, no. On se stará o ten vnitřní trh. A tak vlastně požádal ty technologické giganty a la Netflix a spol, tak jestli by nemohli trošku slumit video, protože samozřejmě teď, jak jsme víc doma, tak taky víc koukáme na video, ale není to jenom, že koukáme víc na video, prostě potřebujeme používat spoustu dalších nástrojů, potřebujeme hodně řešit všechno online a to prostě nese zvýšený zatížení sítě, která to může a nemusí ustát. No. A jde o to, aby to ta síť ustála a nezhroutila se, protože prostě pořád jsou tady sektory, které jsou klíčové a potřebují jako třeba zdravotnictví, že jo? Tak vlastně to, že ty služby některé začaly omezovat vlastně svůj provoz tím, že třeba začaly víc komprimovat video, tak ono to nebylo tak, že by ty sítě v Evropě se začaly hroutit, ale bylo to spíš takový preventivní opatření právě proto, aby se nezačaly hroutit, aby to všechno fungovalo dostatečně. Jako ono obecně teda získat informace o tom, jak ty sítě jsou zatížený, je docela problém. Já jsem teď nějak se pokoušel komunikovat třeba s českými operátory, to jest mobilními operátory, teda to jest T-Mobile, Vodafone, O2. Samozřejmě oni do nějaké míry provozují že, i svoje teda pevné sítě, nejenom ty mobilní. No a zatím tito operátoři se shodují na tom, že i když ten provoz je vyšší než byl, tak prostě pořád kapacita těch sítí je dostačující, jako rozhodně to celý nekolabuje. Shodujou se na tom, že prostě budou sledovat vývoj té situace a kdyby to začalo kolabovat, určitě dojde třeba i na nějaké další opatření, ale zatím se zdá, že jako sítě jsou v pohodě. No ale třeba Vodafone měl nějaký problém hned na začátku té krize, tak některý den, pár hodin to trvalo, že ty jako je hovory SMSky byly nějak jako odložený nebo prostě ta síť byla nějak špatně dostupná a to si nedokážu představit, jestli tam byl jako najednou takový zvýšený nápor těch hovorů nebo proč se tohle stalo, protože že ty sítě musí být dimenzovaný trošku vejš, protože to zvládá i třeba ty novoroční nebo vánoční špičky a teď si nemyslím, že by lidi ty mobily využívali o tolik víc než dřív. Než jako právě v ty Vánoce nebo na toho Silvestra. No hele, to je možná k tomu můžu dodat data, protože obecně ty operátoři že mají tendenci, když se jich zeptáš, jako jak máte vytíženou síť, tak to jsou spíš takový ty jako řeči, jo, síť je víc vytížená, ale jako že by udávali konkrétní nějaký údaje, to se moc neděje. Ale třeba Vodafone byl relativně sdílnej a ten tady třeba říkal, že v mobilní síti po uzavření škol zaznamenal skokový zvýšení toho provozu. A uvádí takový zajímavý číslo, že to bylo až o 32% vyšší číslo, než byla nejvytíženější hodina volání na Silvestra. Takže 32% to je, dejme tomu, až jako třeba třetinový nárůst oproti tomu, co jsme předtím znali jako tu špičku. Že to teda správně interpretuju. Jo, to mě teda překvapuje, jako proč. Jestli třeba i v těch firmách jako lidi, když nebyli spolu, tak si volali spolu klasickým telefonem a tohle to zatížilo, nebo jak tohle vzniklo, nebo najednou všichni jako volali své rodině, jestli jsou v pořádku, fakt já se to nedokážu moc vysvětlit. Tohle to se týká teda specificky hovoru, jestli to správně chápu, jo? Protože pak tady píše, jo. Že po vyhlášení nouzového stavu byl nárůst hovoru dokonce o 50% vyšší oproti běžnému čtvrtku. Tak ty hovory mají přednost, že? Protože SMS, když přijde o něco později, tak se nic neděje, ale ty hovory mají jako vyšší prioritu. Ale co se týká toho datového provozu, tak vlastně data máme nějaký veřejný od copyringových center, že jo, kde se střetávají ty jednotlivé sítě nebo propojují se ty jednotlivé sítě. A třeba Nix.cz tak říká, že ten provoz, vlastně Nix.cz i Peering.cz, to jsou jako dvě konkurenční takové služby, nebo ta peeringová centra, tak ten provoz před a po zahájení těch nějakých opatření a toho, že lidi mají zůstávat doma, tak stoupl o 25%. Že jo, protože za prvé byly doma a hlavně ty děti, kteří třeba se nemuseli učit, ale koukali na ty YouTube, Netflixy a tak. Ale i prostě ti zaměstnanci, kteří najednou museli pracovat z domovu, tak najednou víc vytížili tu síť. Jo. A ještě třeba se dají nějaký data získat, když najedete na web Cesnetu, tak tam se dá najít taková mapa, která ukazuje vytížení vlastně té páteřní sítě. Oni to tam mají naznačený graficky, ale pod tím najdete i takovou tabulku, kde ukazují jednak teda kapacitu a jednak vlastně využití té dané linky, teda řekněme. A i tahle ta data ukazují, že zatím jako vytížení těch páteřních sítí není vůbec jako nějak katastrofický. Jo, že ta kapacita je tak jako vysoká, že se ani zdaleka neblížíme k jejímu vyčerpání. Takže jako, že můžeme být relativně v klidu. Ale na druhou stranu jako neznamená to, že bychom teď měli začít jako nějak těma datama zbytečně plítvat, jo, nebo něco. To zas jako si myslím, že by bylo nezodpovědný vlastně, ať už z naší strany nebo ze strany kohokoliv dalšího. Ale já myslím, že internet obecně na tyhle špičky je připravený a že ten se jen tak nezhroutí. Tam jde spíš o nějaký konkrétní operátory nebo nějaký místní poskytovatele, kteří třeba tohle nemusí zvládat. Nebo o nějaký konkrétní služby, že třeba hned ty herní sítě, jako je PlayStation Network nebo Xbox Live, tak ty měly v poslední době hodně jako výpadků, protože najednou lidi, co byli doma, tak začali hrát víc než obvykle a ty to potom nestíhali, takže oni vlastně taky i Microsoft i Sony vlastně řekli, že budou teďka to upravovat ten provoz tak, aby ti, co si stahují ty hry, tak jako nezatěžovali tu linku tolik, aby prostě na ty ostatní jako ta kapacita nějaká síťová nezůstala nebo nezbyla, protože tam ty opatření taky dělají. Ale ty hry samotný jsou, existuje taková analytická firma, která měří to, jak je internet vůbec vytížený, nebo který ty služby jsou na něm jako nejpoužívanější nebo mají ten největší trafik, tak z toho vyplývá, že přes 60% toho internetového provozu mají na svědomí videa, jo, streamování videa. Ať už je to prostě Netflix, YouTube, Amazon Prime, prostě HBO, jo, a tady ty další služby, tak ty prostě se na tom podílejí, nebo jeho Facebook, Instagram, tyhle se na to podílejí nejvíc a vlastně všechny tady tyhle, které jsem zmiňoval, tak už nějaký ty opatření taky dělají, že jo. My jsme o tom tak nějak jako průběžně psali, že oni budou ten datový tak omezovat nebo nějakým způsobem do toho zasahovat, třeba tím, že standardně ta kvalita bude nízká, nebo jako ty si budeš moci vynutit tu vyšší kvalitu, nějaký to HDčko nebo 4K nebo tak něco, ale standardně se ti to pustí prostě jenom v tom SDčku, takhle to myslím má YouTube, že jo? Takhle to má YouTube, ale jsou pak služby, které to dělají jinak, které přímo omezují ten bitrate, nebo tu přenosovou rychlost, chcete-li. No to dělá Netflix, jo, a Netflix je teďka hnusný jak prdol, jo, když na to koukám. Protože na Netflixu tam si tu kvalitu nevynutíš nějak ručně, tam je to prostě vždycky automaticky, tam není přepínat žádný. Jo, a teď jsem koukal na nějaký seriály, který byl jako nový, že to nebylo tím, že by to prostě byl jako nějaký starý záznam, tak jako vypadalo to fakt jako ošklivě. Já jsem to už trošku naznačoval, tak jenom bych to asi uzavřel pomalu tím, že opravdu ty videoslužby nejsou jediný, kdo omezují svůj provoz nebo herní služby, ale dotklo se to už i třeba takových věcí jako Office 365, jo, že i takovýhle nástroje můžou být postižený, že prostě třeba Microsoftu trochu nestíhají servery, což je jako další třeba faktor, nejenom jako kapacita té síťové infrastruktury, která vede od těch serverů k nám. A už právě Microsoft třeba přistoupil k nějakým omezením, jakože specificky ve OneNote, že on třeba nějak zmenšil přílohy, které se synchronizují, snížila se frekvence té synchronizace těch příloh, jo, nebo něco takového, takže nějaký určitý jako drobnosti můžete pozorovat i takhle všude možně, jinde. No, abychom byli upřímní, tak i CNews měl tento týden nějaký výpadek, že jo, protože najednou se tam připojilo fakt hodně lidí a ten server to nezvládal. Jestli to bylo v pondělí možná, nebo v úterý. To bylo, myslím, když Radek psal o tom, jak mapy.cz umožňují sdílet polohu kvůli koronaviru, že jo, jestli se nepletu. Jo. No, což je vůbec vlastně jako další zajímavá věc, že jo, když se tady teda bavíme z technologického hlediska o tom, co se děje kolem nás, jaký vznikají opatření, tak mapy.cz nabídly tuhle docela jako zajímavou funkci. Já nevím, máš na to nějaký názor? jsem rád, že to je dobrovolný, že každý se do toho může zapojit, jestli se mu to líbí a nebo ne, protože tady zase narážíme na to, že jak vlastně bezpečnost a soukromí jsou jako v protikladu. Ano. Já bych se do toho asi nezapojil, ale jako když se lidi do toho zapojou, tak a ví o tom, do čeho jdou, tak ať do toho jdou. No. Jo, právě to téma bezpečnosti a soukromí, to je jejich nějaké propojení, řekněme, nebo vykompenzování, tohle si myslím, že bude ještě poměrně velký téma v nadcházejících týdnech a měsících, protože právě v souvislosti s tím, že snažíme se dělat opatření proti koronaviru, že, aby se lidi méně potkávali a tak, tak zaznamenal jsem velmi teda periferně, snažím se to fakt nesledovat, aby mě to jako nezabilo ty zprávy, že už v nějakých státech, že snad jako tajné služby nebo kdo, že by jako chtěli od operátorů nebo přímo ty vlády, že by chtěli od operátorů data o tom, jako kde se kdo nachází a jo, aby nějak jako ty lidi mohli, jak to říct, trochu víc jako potlačit, jo, toto jejich chování. No z toho mám největší strach, že jo, protože o tomhle tématu se mluví i u nás. Teď vlastně operátoři taky jako reportovali vládě, kolik lidí se nachází v zahraničí a v kterých zemích, že jo. Z toho nějakého takového plošního sledování, kdo je kde, jako taky mám docela vítr, ale prostě když je třeba ta krize, tak chápu, že něco takového je takový nějaký nouzový řešení asi možná potřebný nebo nutný, ale mám strach, aby tu krizi nezneužili politici k tomu, aby tady takový jako plošní sledování zavedli jako trvale. Což se může lehce jako stát, že jo? Velký prostě návrat jako 30-40 let nazpět. No. A konec konců jako u toho kopita, nebo jak se to říká, tak tam jsou teď lidi, kteří jako věkově i mentálně celkem bych řekl do toho spadají, takže asi jako důvod k určitým obavám máme, tak doufujeme, že se to nezvrhne. Jo, ok, tak za mě jsme to téma koronaviru už asi vyčerpali a já už asi nemám k tomu co dodat, co ty? Hele, já si myslím, že kdybychom hodně chtěli, že ještě se tady o tom pár hodin jako bavit můžeme, co jsme ještě zaznamenali, co se děje kolem nás a jak reagují různé firmy. Mimochodem Microsoft trošku třeba tlumí jako, jak to říct, tlumí ty opravy pro Windows a bude se víc soustředit na to, aby vydával vlastně jenom záplaty, takže teď vůbec třeba nebude vydávat ty volitelné balíčky s opravama a restartování počítače povinný vás čeká jenom jednou měsíčně v rámci záplatovacího úterý. No jupi. Což některý určitě uslyší rádi. Nevíme třeba, ale jestli prostě pořád se počítá s tou verzí 20.04, která už je prakticky hotová, to se budeme muset nechat překvapit. No a každopádně jo, nemá asi smysl, aby jsme se tady v tom dál matlali zbytečně, takže za mě asi si můžeme dát teďka pauzu a uvidíme, co třeba bude za týden, nebo za dva, nebo za tři. Tak jo, tak za týden. Čau. Čau.